pośpiewam im i gram. Jaki naprawdę jest mój kraj, ja nie wiem, nie wiem sam. Bo co odpowiedzieć przy tych gramach stu, gdy z wódką się miesza tylko gorycz słów. Nie pan i nie ułam, inny mamy dziś fart. Tu peweks wytworny, tu obskurny bar i szare ulice, tam gdzie miał być raj i gruszki na wierzbach. I to jest mój kraj. Tu jedni mają grosz powszedni, a drudzy pełny miech. Tu mądrych orzą głupich sieją, a trzecim z tego śmiech. Pijaczki, prostaczki mają wszystko gdzieś, a ci, co przegrali, piją, by się wznieść. Tu wielki złodziej, eks-dobrodziej spokojnie może tyć. I są uczciwi, żywi, choć tak ciężko jest im żyć. I dziwki, jak śliwki, że tylko płacić i rwać. I panny pokrzywki, wasz strach z nimi spać. Tu święte krowy jeżdżą w nowych Mercedesach Benz. Tramwaje mają ci, co wstają do pracy piąta pięć. I szaletów smród, czy grudzień to czy maj. I zapach maciejki, i to jest mój kraj. Mężczyźni godnie noszą spodnie, bo na to ich jeszcze stać. Ci mają gorzej, co w honorze postanowili trwać. Kobiety, niestety, praca, dom i sklep, by trochę wędzonek dzieciom dać na chleb. Poetom bywa czasem dobrze, choć częściej bywa źle. Więc jaki jest, ja nie wiem, sam po prostu myślę, że dla uczciwych to piekło, dla cwaniaków raj, dla głupich głupota, dla mnie to mój kraj. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Nie dotykam, nie dotyczę was. Czas zastygł w szklance z niedopitą herbatą. Patrzę na świat zza szyb,

Kiedykolwiek czekam wciąż na sen, kiedykolwiek proszę jak o tlen, kiedykolwiek w oczach piach i pył, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek z kolan podnoszę się, kiedykolwiek błądzę w ślepej mgle, kiedykolwiek wołam imię Twe, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek miłość jest natchnieniem, kiedykolwiek. Kiedykolwiek wraca wiara w siebie, kiedykolwiek. Kiedykolwiek słońce walczy z cieniem, odnoszę się do ciebie. Podnoszę się do ciebie. Podnoszę się do ciebie. Podnoszę się. Podnoszę się do ciebie. Wtedy podnoszę się do ciebie. Podnoszę się do ciebie. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Chyba więcej niż by wypadało, zajmuję się w moich ostatnich spotkaniach adoracją uroków maja, czyli adoracją bzów. Czyli ciepło, ciepło będzie chyba i dzisiaj dalszy ciąg tego majowego, bzowego szaleństwa. Takie nasze spotkanie było krajowe, powiedziałbym, w okolicznościach szpalerów przydrożnych, bzów rodzimych, polskich. Chciałem cię wypuścić się trochę dalej z tymi bzami. Mamy nawet na składzie własnej produkcji takie opisy i upojenia w postaci przedwojennej jeszcze piosenki pod tytułem Bzy w Pensylwanii, którą po wojnie przypomniała, w 50-tych latach, 60-tych przypomniała i nie tylko ona, Sława Przybylska najbardziej. Jest ta piosenka znana i nic mnie nie zwiędło, nie zwinęło się, dalej pięknie uwodzi i należy do gatunku, który się określa w muzyce rozrywkowej, a nawet użytkowej, tanecznej, jako taki walc wolny, walc angielski, albo walc Boston, to się nazywa i tańczy się, jak Państwo teraz wyczujecie, do tego walca i do tych bzów, wspomnienia bzów w Pensylwanii. Teraz Państwa zaprasza artystka Sława Przybylska i tutaj ten komentujący, czyli Leszek Długosz. Co dzień przynosi mi echo twoich słów, niklą piosenkę z tych dawnych dni. Dal się skraca, młodość wraca znów. Pierwszy raz byliśmy zakochani w ten piękny czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Szumiał wieczór i w drzew w galęziach drżał śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani, a gdzieś my szli pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii, tylko przed domem tuż kwitnie krzak polsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz. Ach, ty dziś już nie pamiętasz sam, wszystko poszło w dach. Ja też na próżno to w sercu mam, myślę o tym, co mi pod żal, że był czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Pierwszy raz byliśmy zakochani. Szumiał wieczór i w drzew gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani, a gdzieś my szli pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii, tylko przed domem tuż kwitnie krzak polsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz. Tak, to było z tymi bzami w Pensylwanii, które tak pięknie nam po polsku przybliżył Marian Chemar. A ta piosenka była popularna, jakoś jest do tej pory, a nawet przydała się jako temat jednemu z najważniejszych polskich poetów w XX wieku, Janowi Lechoniowi, niestety do opisu tragicznej sytuacji emigranta. Tak jak on, król życia, ach, czy on nie był atasze kulturalnym w Paryżu, ważna postać bardzo i po prostu no, na czołówkach w polskich mediach, władzach, notowaniach wszelkich. Wojna zmiotła wszystko, zmuchnęła wszystko, stracił wszystko, wszystkich bliskich. Świadomość zapędzenia do jakiegoś kąta i walki twardej o przeżycie, o chleb nie była prostą sprawą. Do tego wykorzystał ten motyw z tej piosenki Bzy w Pensylwanii. Jakże gorzko, jakże ironicznie, a nawet tragicznie, bo przecież niebawem w 1956 roku sam wyskoczył z hotelu w Nowym Jorku, ósmego piętra, ale zostały te bzy w Pensylwanii, które Państwu przeczytam, ten mały wierszyk Lechonia. Bzy w Pensylwanii. Przed domem uschły biały bez. Ulica szarą zaszła mgłą. Smutek bez sensu i bez łez. You know. You know. Lokomotywy nocą gwizd, gdy się w tej mgle powoli szło. I szary dzień, i smutny list. You know. You know, potem pod ziemią węgiel wierć i sennie w barze patrz we szkło. Co dzień to samo. I już śmierć. You know. You know. Teraz przychodzi mi taki pomysł, żeby z Bostonu zagrał ktoś, a nawet cały zespół, wspaniały bostoński zespół Symfonicznej Orkiestry Bostońskiej i może niech nam tak konstruktywnie podniesie nastrój, i z tą piękną częścią i wspaniałą, mocną konstrukcją samego Bacha, drugą częścią z siódmej symfonii Beethovena. I umówmy się, że słyszymy się za tydzień. Leszek Długosz, polecam się Państwu.